У эфіры радыё «Свабода», у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Першы прысуд па справе аб падзеях на плошчы 19 снежня сёння каментуюць праваабаронцы, палітыкі, родныя палітвязняў. Расія будзе надалей паслядоўна і прынцыпова абараняць правы і свабоды сваіх грамадзянаў Брэўса і Гапонова. Кіраўніцтва партыі БНФ атрымала яшчэ адно папярэджанне аб высяленні з сядзібы. Пра ўсё гэта вы пачуеце на працягу наступнай паўгадзінкі нашага эфіру. Сёння не толькі ў Беларусі, але і ў свеце шырацца водгукі на першы працэс па справе 19 снежня, які ўчора адбыўся ў Менску. Нагадаю, Васілю Парфянкову прысудзілі 4 гады калоніі строгага рэжыму за ўдзел у масавых непарадках у дзень выбараў, а фактычна за 60 удараў па драўляных шчытах ля дома ўраду. Глыбокае шкадаванне ў сувязі з тым, што ўрад Беларусі ўсё ж распачаў серыю судовых працэсаў над затрыманымі за ўдзел у пратэсце 19 снежня, ўжо выказалі Дэпартамент Злучаных Штатаў, верхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі Кэтрын Эштон, дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных справаў Літвы Аўдроніус Ажубаліс. Пра што ж сведчыць першы прысуд па справе аб падзеях на плошчы 19 снежня 2010-га? Каментуюць праваабаронцы, палітыкі, родныя палітвязню. З імі пагаварыў Валер Каліноўскі. Бацька Ірыны Халіб, адной з абвінавачаных па крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня ў Менску, Уладзімір Халіб, не мае ілюзіяў наконт незалежнасці беларускай судовай сістэмы. Суддзі робяць тое, што ім загадваюць. Суд над Парфянковым быў хуткі, неаб'ектыўны, рэальных доказаў крымінальнага значэнства падсудна на ім прад'яўлена не было, перакананы спадар Халіб. Цяпер зразумела, чаго можна чакаць ад наступных працэсаў. Яны пойдуць ужо па такіх рэйках загадзе падрыхтаваных. Можна толькі чакаць жахлівых прысудаў ні ў чым і вінаватым людзям. Бо доказаў ні на каго ніякіх няма. Гэта ўсё лухта і абы што. І нават Парфянкоў, якога зараз зрабілі ледзь не узорным злачынцам, на самой справе усяго толькі варты, можа, штрафу. Ну, чалавек хоча зрабіць узорны паказальны працэс 37 года, калі судзілі па розных гэткіх змовах. Ну, стары досвед, ён добра працуе ў такіх сістэмах. У неаб'ектыўнасці ўчарашняга працэсу перакананая і жонка палітвязня Владзіміра Някляева Вольга. Гэта відавочна, што гэта не ў судзе вырашаецца, што вельмі жорсткі прысуд, гэта яўна палітычны заказ такі. Бацька іншага палітвязня Аляксандр Класкоўскі перакананы ў палітычным характары спраў аб падзеях 19 снежня ў Менску. Палітычны аспект дадзены самой уладай, найвышэйшым кіраўніцтвам, а таксама беларускай прапагандай, якія адразу ўзялі абвінаваўчы ўхіл і фактычна ўжо пачах грамадскасці ўсіх гэтых людзей зрабілі злачынцамі, ігнаруючы, мякка кажучы, прэзумпцыю невінаватасці. Учарашні строгі прысуд Васілю Парфянкову спадар Класкоўскі назваў тэставым. Зараз афіцыйны Мінск будзе сачыць за рэакцыяй Захаду і Расіі таксама, таму што двое расійскіх грамадзянаў падпалі пад раздачу. І я думаю, што залежна ад гэтага будзе вар'іраваць вось строгасць прысудаў і далейшую гульню, тое, што эксперты называюць і прагназуюць гэта непазбежна палітычны торг вось гэтымі закладнікамі. Жорсткімі прысудамі ўлады хочуць запалохаць грамадства, зламаць волю іншых абвінавачаных па гэтай справе. Але гэта ім не ўдасца, перакананы апазіцыйны палітык Аляксандр Дабравольскі. Улада сама запалоханая, сама баіцца і таму хоча запалохаць грамадства. Улада спужалася таго, што шмат людзей выказалі свой пратэст. Але думаю, што даможацца ўлада толькі таго, што паскорыць крызіс. Скончыліся рэсурсы на існаванне гэтага рэжыму, Расія больш не дае нафтавага гранту. Ну і думаю, што нічога рацыянальнага, на жаль, у іх дзеяннях зараз няма. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак звяртае ўвагу на тое, што ўчарашнім судовым рашэннем абвергнутыя звесткі пра Васіля Парфянкова, якія былі на загад Александра Лукашэнкі, распаўсюджаныя афіцыйнай газетай «Савецкая Беларусія». А это значит, что газета Советская Беларусь робила поклеп на человека. Безумовно, была порушена презумпция невиноватости, и это было подтверждено навод гэтым присудом суда, бо ніякага там сопротивления работникам милиции, ніякага гвалту в отношениях до супрацовников милиции судом не было установлено, что Парфенков это робил. Увогуле ж тое, что было доследовано учора у Фрунзенским районным суде, не дае ніяких юридичных подставов, каб говорить про массовые беспорядки 19 снежня и про попереднюю змову, меркуе Олег Гулак. Але відавочна, что закладывается подмурок под будущие процессы. Есть одна великая справа. Больше за 50 человек проходят по одной справе. Это все вокруг одних и тех же подеев. Але коли эту справу поделяют на несколько часток, то это, безумовно, пишется сценарий. Олег Гулак каже, что Белорусский Хельсинский комитет и иншие правоборонцы будут вести мониторинг усіх справ о подеях 19 снежня, робить высновы и притягивать до их увагу громадства. Передавал Валер Калиновский. Первый присуд у справе протесту 19 снежня будет так само темой сегодняшней экспертизы свободы. У экспертизе свободы передача на тему «Чи стане первый присуд моделью будущих политических процессов». Першого фігуранта справи 19 снежня Василя Парфенкова у четвер покарали 4 годами строгого режиму. У чим особливості гэтага процесу? Чим тлумачиться такая жорсткость присуду? Якої тактики будуть притримлюватися улади односно фігуранта у справи 19 снежня? Эти питання обмерковують за круглым столом экспертизы свободы старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак и наместник старшини незарегистрованного правооборонного центра «Весна» Валентин Стефанович. Ведя передачу Валер Карбалевич. Экспертизу свободы слухайте позднее в нашей сегодняшней программе. Говорить Радио Свобода. Вот же по справе 19 снежня проходит больше за 50 человек, и шмат кто из них чекает суду за кратами. Новины политвязнев. Дмитра Дашкевича распитывали про Миколу Статкевича. Ирина Халіп, витая вызволение Насты Палажанки, не покоится про інших женщин, яких тримают у американцы. Алесь Михалевич отримал первый малюнок от дачки. Передает наш корреспондент Олег Грузделович. Лидера «Молодого фронта» Дмитра Дашкевича распытывали у жодинской колонии про экс-кандидата у президента Миколая Статкевича. Про это Дмитрий написал у листе до жонки Статкевича Марины Адамович. Я написал, что я Микола писал так само, сподеется, что я отримал лист наивно крыху. И пишет, что шмат про Миколу запытывали. По формате питания можно зробить в основу, что господара Миколая будут пробовать вешать шмат что. Нагадаю, Миколая Статкевича обвинувачивают поводле справы 19 снежня, а лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич проходит по іншей справе. Его обвинувачивают у збіцці жыхароў Менску. Дмитрий Дашкевич не выключает, что суд над ним отбудется уже у лютым. Про Миколая Статкевича Марина Адамович поведомила, листы для его перестали приходить, адвоката для удела в следчих деяниях не выкликают. 17 лютого намесницу старшини «Молодого фронту» Насту Палажанку вызвали из турмы КДБ под подписку про невыезд. Я спытался у Владимира Халіпа, ці ведае ягоная дачка Ірына про гэтую навіну. Яна вельмі переживала за Насту. Яна ж по нейких чутках там была упэўнена, что ее отпустяць, калі не ў той же день, то на наступный. А ўсё затягнулося таким чином на неверагодный термин. И тому она вельми переживала за ей, была вельми рада, коли почула эту новину. А як ее справа, як она там? Ну, ничего, терпеть, но что ж робить, ничего не зробишь. Никаких следующих денег, ничего? Абсолютно, ничего, все, глухо-тихо. Нагадаю, журналістку Ірину Халіп утримують під хатнім арештом. Маті мужа Ірини, екс-кандидата у президенти Андрія Саннікова, отримала от його ліст. Андрію вельми тяжко за того, що переписуватися з жінкою йому заборонено, каже Алла Владимировна. Маті прочитала витимку з ліста сина. Для мене це глоток воздуха, це ведь єдинственна связь з моєю нормальною життю. Ну, тут пишуть, що туди посилав. Маме Ирины, но уже теперь я знаю, мне адвокат сказал, что она получила одно. Ольга Бондаренко прочитала в листе мужа координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренки, что ее небыто выкликали на допыт. Про это написал Дмитрий Бондаренко, спаславшись на звездки ответственных особов, отриманные в турме. Меж тем Ольга каже, что на допыты ее не выкликали. Звездки, которые передали американцы ее мужу, Ольга Бондаренко лечит часткой некой гульни супротягу. Это такая одна из самых загадочных фраз. Пугает, наверное. Или меня тоже. Поводле Вольги, жонки Владимира Некляева, у того протягиваются проблемы со страуником и по-ранейшему болит голова. Лекари до Некляева не приходят, комплексное медичное обследование не призначено. За минулый тыдень следчих денег уже делом экс-кандидата в президенты не было. Алесь Міхалевіч упершыню атрымаў ад дачкі Лесі ліст з яе малюнкамі. Раней з лістоў дачкі турэмная цэнзура малюнкі спраўна вымала, але пасля агалошвання гэтых фактаў практыка змянілася. Леся Міхалевіч зачытала свабодзе ліст ад таты. Вымаў твой малюнак з мішкам. Дзякуй, мая любімая золатка. Дзядзька, у мяне ўсё добра. А з нецярпеннем чакаю, калі мы з табой зможам куды-небудзь выбрацца. Калі цябе снавыя вакацыі. Малюй мне, калі ласка, і пішы кароткія лісты. Моцна абдымаю тата Алей. 13-го. Ліст ад мужа атрымала Дар'я Корсак, жонка Алеся Трошчанкава. Алесь апісвае парадкі ў камеры. Харчы, якія атрымліваюць вязні, яны складаюць і дзеляць пароўну. Гэта дапамагае захаваць добрыя адносіны паміж сукамернікамі, што ў турме надзвычай важна, кажа жонка Алеся Трошчанкава. Это быў Олег Груздзіловіч з навінамі палітвязняў. Тэму палітычных працэсаў мы працягнем праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі ў студыі Сергій Шупа. Нагадаю галоўныя тэмы сённяшняга дня. У Беларусі і ў свеце шырацца водгукі на першы працэс па справе 19 снежня, які учора адбыўся ў Менску. Навіны палітвязняў з Дмітра Дашкевіча распытвалі пра Мікулу Статкевіча, Ірына Халіп вітае вызваленне Насты Палажанкі і непакоіцца пра іншых жанчын, якіх трымаюць у амерыканцы. Алесь Міхалевіч атрымаў першы малюнак ад дачкі. Расія будзе надалей паслядоўна і прынцыпова абараняць правы і свабоды сваіх грамадзянаў Артёма Брэуса і Івана Гапонова. На паўторныя допыты ў КДБ і міліцыю выклікаюць некаторых апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах. Свабода таксама атрымлівае скаргі на конт судовых справаў і звальненняў з працы. Кіраўніцтва партыі БНФ атрымала яшчэ адно папярэджанне аб высяленні з сядзібы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, што нас можна не толькі слухаць на радыёхвалях, але і чытаць у інтэрнэце. Адрас нашай старонкі свабода.орг. Расія будзе надалей паслядоўна і прынцыпова абараняць правы і свабоды сваіх грамадзянаў Артёма Брэуса і Івана Гапонова. Пра гэта сёння заявіў у размове са свабодай дарадца амбасады Расійскай Федэрацыі ў Беларусі Вадзім Гусеў. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот. Артёма Брэуса і Івана Гапонова беларускія ўлады абвінавачваюць у кантактах з экс-кандыдатамі ў прэзідэнты, у таемнай змове паміж сабой, в сілавых акцыях супраць прадстаўнікоў праваахоўных органаў. Расійская амбасада ў сваёй заяве сцвярджае, што на сёння даказаная толькі прысутнасць Брэуса і Гапонова на плошчы сярод дзясяткаў тысяч незадаволеных беларусаў. Аднак па гэтым факце беларускі суд раней вынес сваё рашэнне, паводле якога расейцы ўжо панеслі адміністрацыйнае пакаранне. Заява амбасады вытрымана ў рэзкім тоне, і адступацца ад яе расійскія дыпламаты не збіраюцца, сказаў сёння свабодзе дарадца амбасады Вадзім Гусеў. А на пытанне, калі можна чакаць новай рэакцыі з боку Расіі, спадар Гусеў адказаў так. Ждём, не будзем нічога гаварыць, не будзем нарушаць і рэжым цішыны, ждём суда, і ўже пасля гэтага тогда будзем смотрець по рішэнню суда. Суд над расейцамі пачнецца ў аўторак, 22 студзеня. Але МУЗ Беларусі ўжо цяпер публічна праз дзяржаўныя медыі абвінаваціла Артёма Брэуса і Івана Гапонова ў супраціве ўладам. Гэты факт расейская амбасада назвала грубым інфармацыйным укідам па адчувальным пытанні. Як рэагуюць на такія заявы ў Міністэрстве замежных справ Беларусі? Прэсава сакратар міністэрства Андрэй Савіных адказвае, афіцыйнай рэакцыі з боку МЗС на гэта няма і быць не можа. По нашему мнению, выступление Министерства внутренних дел Беларуси как раз и является ответом на неоднократные заявления посольства по данной теме, которые, в общем-то, потом само же посольство и охарактеризовало как сомнительную публичную полемику. Цікаўлюся у Вадзіма Гусева, калі гэта амбасада называла свае ўласныя заявы сумнеўнай публічнай палемікай. Расійскі дыпламат патлумачыў. Справа ў тым, што мы ў сваёй заяве пра выказванне прадстаўніка беларускага МУСу адзначылі. Некарэктна ў сувязі са справай Брэуса і Гапонова заяўляць, што тут расейцы нагнятаюць крымінагенную сітуацыю. Якраз па гэтым пытанні мы сапраўды не збіраемся ўцягвацца ў публічную палеміку. Бо, па-першае, калі мы правядзем адпаведныя лічбы, то яны будуць не на карысць беларускага боку. А па-другое, мы не лічым справядлівым звязваць гэтыя два два абсолютно розных пытанні. Гэта не што іншае, як вырваць словы з кантэксту. Палітолог, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш лічыць, пазіцыя амбасады Расіі цалкам кладзецца ў агульны кантэкст зменаў, якія адбываюцца цяпер у дачыненнях Масквы і Менску. Гэта і заява міністра замежных справ Сергея Лаўрова, і сустрэча амбасадара Александра Сурыкова з роднымі беларускіх палітвязняў і шмат што іншае. Калі звярнуць увагу на ўчарашнія заявы Еўрапарламента, які прыняў рэзалюцыю адносна правоў чалавека ў Расіі, і калі ўважліва на гэту заяву паглядзець, то можна заўважыць, што заява даволі дакладна паўтарае ўсе тыя пункты, якія выказваў як усе сваіх пажаданняў прэзідэнт Медведеў. Такім чынам можна сказаць, што Еўрапарламент уступіў у расійскую прадвыбарчую кампанію на баку Медведева. Выстраюецца расійска-еўрапейскі кантэкст, і гэты кантэкст будзе значацца агульнай еўрапейска-расійскай пазіцыі па Беларусі, па меншай меры пакуль да гэтага ўсё ідзе. Гаварыў маскоўскі палітолог Кірыл Коктыш. Сёння стала вядома, што судовы працэс па справе аб масавых непарадках над грамадзянамі Расіі Гапонавым і Брэусам будзе адкрыты. Нагадаю, ён пачнецца а 10 гадзіне 22 лютага. Тым часам на паўторныя допыты ў КДБ і міліцыю выклікаюць некаторых апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах. Свабода таксама атрымлівае скаргі на конт судовых спраў і звальненняў з працы. Падрабязнасці гэтага ўдакладняюць рэгіянальныя карэспандэнты. Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік. Віцебшчына. У Віцебскую абласную управу КДБ выклікалі актывістку руху за свабоду Тамару Карызну, яка падчас выбарчай кампаніі працавала ў камандзе кандыдата на прэзідэнта Алексея Міхалевіча. Удакладняе Браніслава Станкевіч. Тамара Карызна паведаміла. Яна тэлефануюць ўжо некалькі дзён, номер скрыты. Паэтому я ўжо была гатова. Сказалі, щоб не прыйшла, дык прыехалі б на працу, ці дамоў забралі б мяне. Павестачку далі, там далі, да. В качестве свидетеля, как доверенную особу, Алеся Михалевича по Витебской области. Запрашивали 2 гадзіны. Наши супрацовники по распоряжению Минского КГБ. Радзенщина. У пятницу протягивались выклики у КДБ активистов БХД с Новагрудку. Дарья Бахар и Юрий Казак отмовились давать показания следчим без присутности при этом их доверенной особы. Передает Михаил Корневич. Активистка БХД Дарья Бахар пришла у КДБ с доверенной особой Татьяной Качагур и Конституцией Беларуси. Так как учора это зрабілі Уладзімір Качагур і Сергей Ваўчук. Сітуацыя паўтарылася, як і ўчора супрацоўнікі КДБ прапанавалі, каб даверная асоба пакінула кабінет, але Дар'я Бахар затавала ім артыкулы Канстытуцыі і сказала, што не будзе даваць паказанню без даверанай асобы. За што яны прагласілі панятых, щоб яны засвідзецелі, што я адказала даваць паказанне. Таня адказала даваць паказанне. У выніку атрымалася дзіўная сітуацыя. Сябры БХД прыходзяць па выкліку, а супрацоўнікі КДБ не бяруць паказанні, спасылаючыся на тое, што не могуць гэтага рабіць у прысутнасці даверных асобаў. Праваабаронца з горадні Віктар Сазонаў, каментуючы сітуацыю, кажа, што па вялікаму рахунку няма пра што пытацца. Калі чалавека выклікае, то якраз не для таго, каб даведацца якуюсьці праўду, бо праўда ўсім і так зразумелая, так? І па гэтаму прысутнасць чалавека, у каторага статус такі, скажам, грамадскі абаронца, так, у каторы, скажам, можа расказаць, як чалавек, каторы сядзеў збоку, што пытаецца ў хто нейкую. Падобная сітуацыя сёння склалася і ў Юры Казака. Ён хадзіў КДБ з Уладзімірам Качагурам. Берасцейшчына. Супрацоўнікі сілавых органаў з Берасця выклікалі на допыты некаторых удзельнікаў плошчы ўжо па некалькі разоў. Акрамя допытаў КДБ праводзяцца таксама так званыя прафілактычныя гутаркі. Іх ладзяць супрацоўнікі пракуратуры і міліцыі. Агулам на Берасцейшчыне дапыталі ўжо больш за 30 чалавек. Далей Сергій Ягоров. Праваабаронца з Баранавічаў Сергій Гоўша накіраваў скаргу на дзеянні супрацоўнікаў КДБ. Паводле юрыста, падчас допыту былі парушаныя артыкулы канцтуцыі. Я хотел, как на допыт разом с тобой мой представник. Али и мы не дали такой максимальности нам. Поэтому вот я написал скаргу. Просил похарасить виноватых, чекаю отказа. Максимум будем суд подавать по этому. Некаторых удзельнікаў плошчы, акрамя допытаў КДБ, выклікалі на размову пракуратуру, міліцыі, аддзел па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю. Наведвалі участковы міліцыянты, каб праводзіць прафілактычныя гутаркі. Кася Сельдзевская кажа, што агулам нават складана сказаць, колькі допытаў было за апошнія 2 месяцы. Дома, Мінскі, сюды, і, ну, в общем, было многа нас. самом деле. Гомельщина. У Светлогорском отделе УКДБ допытали эксведку про акцию протесту 19 снежня в Менску на площади Незалежности керовника районной организации партии левых «Справедливый свет» Светлану Михальченко. С причины хворой ноги сподарни Светлане складана рухаться, тому чекисты адмыслово проезжали до ее на кватеру, каб адвести на допыт. Пытаются, наверное, запугать руководителей политических партий, пытаются посеять страх у людей, чтобы они вообще больше не занимались политическими вопросами. Сподарня Михальченко кажет, что она была у Менска 19 снежня только на Кастрычницкой площади. Когда демонстранты рушили на площадь Незалежности, она прошла метров 300, а после сбочила и поехала до свояков, покольки болела нога. До мирной акции на площади сподарня Михальченко ставится так, как и кинорежиссер Виктор Дашук у публикации «Приходи ко мне на праздник», смещенной у газете «Народная воля» 8 лютого. Моя позиция полностью совпадает с его позицией. Человек дает ответы на все вопросы, не только вопросы 19 числа. Региональный огляд тиску на оппозиционных активистов подрыхтовал Вячеслав Кулик. Керавництво партии БНФ отримало еще одно попередження жильево-коммунальных служб Советского района Менску, что займанное помешкання на улице Машерова, 8, было и в Арвашені, повинно быть вызволенное до 31 соковика. С протягом темы Галина Авакунчик. Формальним підставою, каб адмовіць у праві на аренду, улади називають протерміновку оплати, якая здаралася минулими годами. Спрэчные пытания давно вырашенные, однако никаких перемоу на тему дальнейшего супрацовництва чиновники вести не хочуть, поведомил в Свободе наместник старшини партии БНФ Григор Костусев. Мы писали зворот и в Минске Габаконкам. Минским Габаконкаму на вот передалось наше письмо, отдано на откуп вот этой организации. Зараз я буду спробовать попасть все-таки на прием до Ладочки, потому что я был в Габаконкаме Минским, але меня нет на прием, да я его не записываюсь, отмоляюсь весь час. Мне так удалось побыть двойше на приеме у наместника старшини Минского Габаконкама Кол. І він неоднозначно сказав, що прийнято рішення вас виселяти. Помешкання на былой Варвашені 8, зараз проспекті Машерова, партія БНФ орендує амаль 20 годов. За протяглий термін сядзіба сталася не тільки партійним офісом, але й центром національної культури. Тому страта сядзіби – удар по всім демократичним осяродку Менску, каже одна з основальниць партії і громадська організація «Драдження» Людмила Білохвостова. Це знакова сядзіба. Тут завжди збиралися не тільки сябры партии ВНФ, але сябры інших организаций. Тут ладились импрезы, выставы, присвечены як и 25-му соковика, так и Слуцкому збройному чину и іншим святам. Конечно, згуба, менавіта вось гэтай сядзібы у центры Менску, это великая страта для ўсёй нашей інтелігенції. Сталая традиція на сядзібе партии ВНФ – презентація книг и кинофильмов, літературные и музычные вечерины, мастацкие выставы. Сябра творчай суполкі «Пагоня» мастак Алексей Марачкін мяркуе, што ўлады на фармальных падставах праводзяць зачыстку апазіцыйнай супольнасці. Гэта сапраўды страта і найвялікшая, калі адымуць у нас гэтае памяшканне. Адзіная такая выспа свабоды, дзе можна налажваць мерапрыемствы бесцэнзурныя. Тыя карціны, тыя творы, якія могуць па нейкіх цэнзурных меркаваннях не прайсці на нашай юбілейнай выставе, якая запланавана ў Палацы мастацтва 11 сакавіка, то мы мяркуем паказаць якраз у фронце. Але бачце, калі гэтага не будзе, то ну немаведама, дзе і што паказваюць. Усё гэта кладзецца, як кажуць, на агульную палітыку афіцыйнай улады, як кажуць, вести зачыстку. Кіраўніцтва партыі БНФ мае намер працягваць змаганне за сядзібу партыі і заклікае далучацца да сваіх намаганняў усю дэмакратычную супольнасць. Адначасна абмяркоўваюцца магчымасці арэнды новага памяшкання. Партыя БНФ мусіць вызваліць памяшканне сваёй сядзібы на Машэрова 8 было і ў Арвашэні да 31 сакавіка. Вячоркі – палітычная дынастыя новага беларускага часу. Хто забіў Рыгора Вячорку? Калі Франак напісаў першую публічную прамову? Чаму сыну далёка да бацькі? Адказы на гэтае пытанне ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько. Гэтую перадачу слухайце пазней сёння на хвалях свабоды. У Беларусі значна выраслі кошты на харчаванне і камунальныя паслугі. На чым вы збіраецеся эканоміць? Гэтае пытанне наш корэспандэнт сёння задаваў жыхарам Магілёва. Экономим на всем. Молоко не покупаем, пахту, дешевую муку, жена печет блины. Колбасы, это мы даже не смотрим на это. Опрытка в запасе еще, когда работал. Есть, обтягаем, доношиваем старое. А какую опрытку сейчас купишь? Даже на питании будем экономить. Будем брать самое необходимое. Печенье, конфеты. Мы будем, конечно, выбирать. И как-то мы надеялись на лучшую жизнь. Немножко как бы пожили до выборов, каких-то 2-3 месяца. И обидно, что вот так вот у нас взяли и обидели. Я пока достаточно зарабатываю, пока экономить не собираюсь. О том, что выросло, о том и собираемся. Будем уменьшать расходы. Ну, сахар я знал, по интернету прочитал, поэтому купил мешок заранее. Вот. Ну, мяса меньше, рыбы. Да, ну, гречка. Вообще страшно смотреть на эти цены. Так а для чего мне экономить? Квартира у меня есть, машина есть. Я ничего покупать не буду и экономить мне не надо. На всю жизнь экономлю. Потому что я всю жизнь работала на очень маленькую зарплату. И то, что говорят, у нас зарплата 1 500 000, так я и работала на пенсии была. И зарплата у меня до 1 000 000 не доходила даже. Это жыхары Магілёва адказвалі сёння на пытанні, на чым яны збіраюцца эканоміць. А зараз слова нашым слухачам. Наши власти хотят репрессивными методами подавить свободу, запугать людей. Я вот прошла на сайте Алкаева статью о коррупции в стране. И берешься за голову. Приходишь в ужас. Ведь никаких действий от президента не последовало. Что он не знает? Шеймин продолжает работать в администрации, а гражданская жена его продолжает обогащаться за счет государства. И так у многих чинов шарится в пушку. Ведь президент пришел к власти с помощью чемоданчика. Помните, выступая когда-то в парламенте, он все время говорил, что собрал компромат на правительство, целый чемоданчик. И так за 16 лет он нам его не показал. Власть цементировалась, держится руками и ногами, коррупция процветает, и благодаря этому держится и президент. Предвыборный пиаровский трюк Лукашенко по увеличению пенсий и зарплат, как всегда, удался. Он получил до 50% голосов. Ну и у кого зарплата $500? Да только у виляющих хвостом и стоящих по стойке смирно. А беднота, составляющая более 50% населения, еще более победнела. Но это еще цветочки. Все еще впереди. Но виновны будут Россия, Польша, ЕС, мировой кризис. Но только не режиссер пиара. Это были звонки на свободу. Нагадаю, номер нашего телефона автоотказника в Минску 266-39-52. Чекаем ваших звонков. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами у студии Сергей Шупа. Нагадаю, головные темы сегодняшнего дня. У Беларуси и у свете ширятся отгуки на первый процесс по справе 19 снежня, который вчера отбылся в Минску. Новины политвязню. Дмитра Дашкевича распитывали про Миколу Статкевича. Ирина Халип витая вызволение Насты Положанки и непокоится про інших женщин, которых тримают у американцы. Алис Михалевич отримал первый малюнок от дочки. Россия будет надалей последовательно и принципово оборонять права и свободы своих граждан Артема Бреуса и Ивана Гапонова. На повторные допыты у КДБ и милицию выкликают некоторых оппозиционных активистов в регионах. Свобода так само отримливает скарги на кон судовых справов и звольнения с працы.